นั่งสมาธินั่งกรรมฐานให้พากันนั่งขัดสมาธิให้ได้การนั่งขัดสมาธิพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นลูกท้าวพญามหากษัตริย์แต่ถึงกันนั้นพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิได้ท่านไม่ยึดไม่ถือคนเราที่ทำอะไรไม่ได้คือว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเราในของของเรามากเกินไปหรือภาษาหนึ่งเขาว่าคนทิฏฐิว่าอย่างนั้นทิฏฐิคือว่าถือลั่นไปตามความเห็นของตัวเองแม้พระพุทธเจ้าจะสั่งสอนอย่างไรอย่างไรก็ไม่ฟังเรียกว่าถือลั่นไปตามความคิดของตัวเองเรียกว่าทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันดองอยู่ในสันดานแม้พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ฟังพระสาวกองค์อรหันตาคินาศกในครั้งพุทธกาลสอนก็ไม่ฟังอีกเพราะตัวทิฏฐิความเห็นไม่แก้เมื่อไม่แก้ไขทิฏฐิทิฏฐินี้สัมมาทิฏฐิคือว่าชอบตามทำนองครองธรรมถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ฟังใครไม่เอาความเห็นของใครเอาความเห็นของตัวทีนี้ความเห็นของตัวนั้นเมื่อมันผิดพลาดแล้วก็เกิดโทษใหญ่ดูตัวอย่างอย่างหยาบๆเมื่อวันที่เก้ามีคณะหนึ่งคิดปฏิวัติเมืองไทยทั้งๆที่ประเทศไทยเมืองไทยเพิ่นปกครองประชาธิปไตยแล้วมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีชาติมีศาสนามีพุทธศาสนาประเทศไทยนี่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแม้พระเจ้าแผ่นดินองค์ใดขึ้นมาเสวยราชในแผ่นดินประเทศไทยจะต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนูปถัมภกยกย่องพระพุทธศาสนาทุกองมาโดยลำดับตั้งแต่ สมัยกรุงสุโขทัยหรือสมัยเชียงแสนตลอดลงมาจนถึงสมัยอยุธยาสมัยกรุงเทพล้วนแล้วแต่นับถือพุทธศาสนามาโดยลำดับนอกจากพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินประชาชนคนส่วนมากก็นับถือพุทธศาสนาตามกันมาโดยลำดับลำดับอันนั้นศาสนาพุทธศาสนานี้จึงมาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยสมัยนี้ก็ไม่มีประเทศใดที่จะนับถือมั่นคงเหมือนประเทศไทยประเทศไทยคนไทยนี่แล้วว่ามั่นคงกว่าทุกประเทศ พุทธศาสนาจึงฝังอยู่ในน้ำใจของคนไทยไม่ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศไปทำมาหาเลี้ยงชีพประเทศอื่นๆก็ตามแต่พุทธศาสนาเขาไม่ได้ทิ้งจะเห็นได้ว่าโน้นไปอยู่ฟากฟ้าป่าหิมพานต์อเมริกาคานาดาจีนญี่ปุ่นถ้าคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็มีพุทธศาสนามีวัดวาศาสนาในที่นั้นนั้นอเมริกาคนไทยไปอยู่มากเขามีวัดไว้เป็นที่กราบไหว้บูชามีพระพุทธรูปมีหนังสือธรรมะเป็นที่สักการะบูชาของเขาไว้แสดงถึงว่าพุทธศาสนานั้นคนไทยประเทศไทยนับถือแข็งแรงกว่าภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนามีมากที่สุดก็คือว่าประเทศไทยเมืองไทยเมืองอื่นจำกัดจำเขียดไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี้นิยมตั้งแต่บวชลูกบวชหลานเป็นสามัญเณรเป็นภิกษุพ่อแม่ทุกคนส่วนมากเมื่อลูกหลานบวชแล้วก็ไม่ต้องการอยากจะให้ศึกอยากให้อยู่ต่อไปเขามองเห็นว่าไม่มีที่ใดแล้วจะดีเท่ากับพุทธศาสนาถ้าลูกหลานได้บวชก็เลยดีอกดีใจน้อยคนที่จะมาชักชวนให้ลูกหลานที่บวชนั้นศึกหาลาเพศไปส่วนมากมาวัดวาศาสนาก็เสริมให้อยู่ได้นานๆแต่ว่าผู้บวชนั่นแหละมันต่างหากคือหาทางที่จะออกอยู่เสมอเหมือนเขาขังนกกระทานกกระทานั้นเป็นนกตัวลายๆมันขันเก่งร้องเพลงเก่งแต่ว่ามันมีนิสัยอยู่ว่ามันหาทางออกเหมือนพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนาที่ยังภาวนาไม่เป็นสับตาตุ้มหาทางออกเหมือนนกกระทาวันยังค่ำมันก็สับอยู่นั่นทั้งที่เขาปิดไว้ไม่มีทางที่จะออกมันก็พยายามจะออกอยู่เสมออันนี้คือว่ากิเลสในหัวใจของแต่ละบุคคลฉะนั้นเราผู้มาบวชในศาสนาไม่ว่าบวชหญิงบวชชายไม่ต้องไปสับตาตุ้มออกไปให้อยู่คือนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้เมื่อนั่งได้แล้วใจก็ให้เป็นเพชรตัดบ่วงห่วงอะไรอดีตให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ต้องไปเกี่ยวข้องในกิเลสกามวัตถุกามอีกนั่นแหละเป็นความสุขสบายแท้แต่จิตใจพระเนนบางองค์มันไม่ไปไม่ได้จะเห็นได้ว่าบางคราวบางสมัยที่หลวงปู่ปกครองพระเนนมาพอบวชเป็นพระเป็นเนนเรียนนักธรรมได้แล้วถึงคราวคัดเลือกทหารอายุ20 21เขาให้ไปคัดเลือกทหารก็กำสัตกำซาบอกว่าไปแล้วก็ไม่ต้องไปคัดไปจบสลากนะไปเสนอชื่อว่าส มัยนี้เขาให้นักธรรมตีธรรมโททำเอเป็นมหาปริญญาแล้วไม่ต้องจบก็ได้ฉลาดถ้าจบมันถูกแล้วเขาต้องเอาเมื่อไปจากครูบาอาจารย์ก็ครับสองเทื่อสามเทื่อขั้นไปถึงที่จบฉลาดเลยไม่เสนอเพราะว่ามีบ่อนที่แก้ตัว ที่ว่านกกระทามันสับตาตุ้มสับปองหาทางออกทีนี้ถ้าจะไปลาญาติลาโยมโยมก็จะว่าศึกไปทำไมหลวงไอ้คนบวชอยู่ดีแล้วศึกออกมามันเป็นทุกข์เป็นร้อนทีนี้ก็หาทางแก้ถ้าไปแล้วขัดเลือกทหารถูกทหารเอาไอ้ที่ถูกทหารไปแก้โยมผู้หญิงผู้ชายว่าไม่ไหวแล้วโยมนะปีนี้ขัดเลือกถูกเป็นทหารเสียแล้วจะได้ลาภิกขาเสียแล้วว่าอย่างนั้นโยมก็บ่มีทางค้านกฎหมายบ้านเมืองทีนี้หลวงพี่หลวงเนนก็เลยได้โอกาสถึงว่านกกระทามันสับตาตุ้มหาทางออกอันนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เลือกให้แล้วว่าการโกนผมโกนคิ้วนุ่งผ้ากาสาวพัดบวชเป็นภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีดีแล้วไม่ต้องคิดศึกษาลาเพศจะได้เจริญสมถกรรมฐานให้เต็มที่จะได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เต็มที่จะได้นั่งสมาธิภาวนาให้เต็มที่จะได้ตัดบ่วงห่วงอะไรที่มันยังไม่ขาดให้มันขาดสะบั้นหันแหลกไปโดยเฉพาะพรรษาเนี่ยให้มันเด็ดขาดทุกองค์ถ้าใจเราตัดบ่วงห่วงอะไรอยู่ตลอดเวลาแม้มันยังตัดไม่ได้เดือนหนึ่งหมดไปแล้วในพรรษาถ้าองค์ไหนคนใดตัดไม่ขาดตัดต่อไปอีกเดี๋ยวนี้มันเข้าเดือนที่สองจำพรรษามันมีอยู่สามเดือนเดือนที่สองเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาตัดกิเลสต่อไปอีกเดือนที่สองนี่เอาให้มันเด็ดขาดถ้าว่าสุดวิสัยแล้วก็ยังตัดไม่ขาดยังเป็นนกกระทาสับตาตุ้มอยู่เดือนที่สามอีกเดือนที่สามนั่นเป็นเดือนสุดท้ายต้องเอาจริงๆสู้กับกิเลสมารสังขารมารให้ได้ชัยชนะถ้าเดือนที่สามก็จะไม่ไหวอีกยังวุ่นวายที่จะศึกหาลาเพศต่อไปก็ให้คิดถึงวันออกพรรษามหาปวารณาวันออกพรรษาวันมหาปวารณาคือว่าเดือน11เพ็ญวันเพ็ญเดือน11ในสมัยครั้งพุทธกาลพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านภาวนามาถึงวันออกพรรษาวันมหาปวนาท่านเอาเต็มที่บางท่านบางองค์ก็ถึงกับว่าไม่หลับไม่นอนตั้งจิตตั้งใจภาวนาจริงๆเอาจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสัพพิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้าง พุทธสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นท่านเอาจริงเอาจังไม่เหมือนคนสมัยนี้อย่างราชาก็ เมื่อถึงไตรมาส3เดือนท่านก็มาเล่นภาวนาเอาวันออกภาษาวหาปวารณาเอาจนเด็ดขาดลงไปอย่างว่ายังไม่สงบระงับยังไม่ได้แม้แต่โสดาปัตติผลก็เล่นภาวนาวันออกพรรษาวันปวารณาให้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลพระโสดาปัตติผลนั้นละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตาปรามาสได้เด็ดขาดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขั้นแรกมันมีอยู่4ขั้นได้ขั้นแรกนี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้ข้างพุทธการท่านภาวนาอย่างนั้นแต่นี้ต่อไปถ้าได้เป็นขั้นแรกแล้วก็อย่างมากก็6ชาติ7ชาติก็ไปนิพพานได้แต่ยังไม่ได้สำเร็จแม้แต่ทั้งโสดาปัตติผลแล้วเอานิยายไม่ได้อาจจะเป็นนกกระทาขันล่องเพลงอยู่ในโลกก็เป็นได้ไม่พ้นทุกข์ได้ไหนนะฉะนั้นเราทุกคนให้พากันตั้งใจอะไรทั้งหมดนั้นมันไม่เหลือความเพียรไม่เหลือความตั้งใจของผู้ปฏิบัติไปนะแต่ถ้าว่าจิตใจของผู้ใดใจเลื่อนลอยไม่ตั้งใจ ไม่เอาจริงจะต้อง จะต้องมีความทุกข์ยากลำบากลำคาญเพราะว่าแต่ละภพละชาติที่เราเกิดมานี้ลำบากถ้าไม่ภาวนาไม่พิจารณาให้ดีก็เหมือนกับว่าอยู่ในโลกมีความสุขยังเกิดมาเป็นคนอยากกินอะไรก็หามากินได้จะนอนแบบใดก็นอนได้จะเล่นจะสนุกเฮฮาอย่างไรก็ได้ก็ถือเอาแค่นั้นเป็นความสุขความสุขเช่นนั้นเมื่อความทุกข์มาถึงหายอันตรธานหมดความสุขเช่นนั้นอย่างว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารตัวตนคนเราแล้วความสนุกเฮฮาเพลิดเพลินนั้นใช้ไม่ได้เมื่อความเจ็บมาถึงแล้วหายหมดความสุขไม่มีแค่นั้นการภาวนาปฏิบัติบูชามีการนั่งขัดสมาธิถ้าเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมยืนก็เรียกว่ายืนภาวนาเดินภาวนาเดินจงกรมไปไหนมาไหนมีสติสังวรระวังแล้วก็รู้จักการรู้จักเวลาเวลาไหนเป็นเวลาที่ทำความเพียรเวลาไหนเป็นเวลาปฏิบัติบูชาเวลาไหนเป็นเวลาฟังธรรมเวลาไหนเป็นเวลาปฏิบัติจริงๆจังๆ จะต้องตั้งใจของตัวเองไม่มีใครจะไปควบคุมให้เพราะเราเกิดมาเองเกิดแล้วความแก่ความชรามันก็แก่ไปเองแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไปเองความแก่ความชรามันไม่ใช่คำพูดดูคนที่แก่ๆจะลุกขึ้นมาก็โอ้ยปวดเขาจะนั่งก็โอ้ยปวดเขาธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้ว เอาละทีนี้กังวลวุ่นวายที่สุดหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจะถึงวันเวลาจะตายยิ่งวุ่นวายใหญ่เดี๋ยวก็ขอให้เอาลุกนั่งเพราะคิดว่าถ้าลุกนั่งแล้วมันจะสบายพอมานั่งนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่สบายคือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายใกล้เข้ามาไม่มีทางไหนจะสบายเอาขอนอนเอานอนลงไปนอนไปสักเล็กสักน้อยมันก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับมันเหมือนใจจะขาดก็ขอให้เพื่อนฝูงหมู่คณะญาติพี่น้องลูกเต่าล้านเลี้ยงสามีภรรยาขอให้เอาลุกขึ้นมามันก็ไม่สบายเพราะใจไม่ภาวนาใจไม่ละกิเลสใจไม่มีพุทโธมันก็มีแต่ความทุกข์อย่างนั้นแหละบางคนก็ ทำแต่บาปอกุศลจิตใจมันเป็นนรกเป็นอบายพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าร้องเหมือนวัวเหมือนควายมันเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้ามีพระมีครูบาอาจารย์ไปตักเตือนว่าท่านไม่ต้องร้องภาวนาพุทโธดีกว่าเขาก็จะตอบออกมาให้ฟังว่าไม่ไหวแล้วมันเลยภาวนาไปแล้วไปพุ่นหยุดมันเจ็บมากจนกระทั่งภาวนาไม่ได้แล้วการภาวนามันเลยไปไม่ได้หรอกเจ็บเท่าไรก็ยิ่งภาวนาเข้าทุกขเวทนาครอบงำเท่าไรภาวนาให้มันเยี่ยมทีเดียวดูตัวอย่างหลวงปู่แหวนเพิ่งจะมรณภาพไปเร็วๆเมื่อเดือนวันที่2เดือนมกราคมอาจารย์หนูเป็นผู้เฝ้าดูอาการไข้ของท่านท่านไม่วุ่นวายอะไรทั้งหมดภาวนาลูกเดียวจิตใจไม่ว่าวุ่นประการใดเป็นเพียงแต่ว่าหายใจมันสั้นไปหายใจไม่ถึงท้องถึงกระนั้นจิตใจท่านก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่กระวนกระวายจนกระทั่งลมหายใจหมดไปท่านก็ไม่วุ่นวายอะไรเมื่อลมหายใจหมดแล้วยังมีเส้นในคอกระตุกอยู่เตียงนิดๆอาจารย์หนูก็ดูไปท่านไม่วุ่นวายอะไรทั้งหมดนั่นเพราะท่านปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยๆเมื่อสมัยเป็นสามเณรก็ปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์ด้วยน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นอะไรที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ท่านอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านก็ทำข้อวัดปฏิบัติบุญบารมีอันนั้นก็ยู่ส่งจนได้อุปสมบทในทางพุทธศาสนาเป็นหลวงพี่หนุ่มเช่นก่อนเมื่อได้เป็นหลวงพี่หนุ่มแล้วท่านก็ไม่ถอยความเพียรพยายามมาโดยลำดับจนถึงขั้นเป็นขั้นอาจารย์พระเถระจนสุดท้ายจนถึงเป็นหลวงปู่เฒ่าจริงๆอายุได้99ก็ว่าได้เพราะมันเข้าในกระบวน99แล้วทีนี้เมื่อมาถึงมรณะภัยกรรมฐานท่านไม่กลัวแล้วเพราะได้ทำมาปฏิบัติมา ป็นจำนวนเกือบจะ100 ปีคิดดูที่มีเวลาบุญกุศลก็ส่งให้ท่านได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงวาระสุดท้ายอันเราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าไปคิดว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยบุญมันน้อยถ้าเราทำอยู่เสมอมันก็มากขึ้นมาเองแต่เราอย่าไปตีตนตายก่อนไข้คือว่าไข้ยังไม่มาถึงเราตีตัวของเราให้ตายก่อนไข้อันนั้นไม่ดีเราต้องภาคเพียรพยายามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราภาวนานั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาไม่ให้ท้อถอยไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็ตั้งใจภาวนาอยู่แล้วก็รู้จักโภชเนมัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคการกินการบริโภคการขบสันนี้ก็สำคัญผู้ภาวนาปฏิบัติบูชาท่านให้ชื่อว่าอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายคำว่าอาหารเป็นที่สบายนั้นคือไม่มากเกินไปเอาให้มันพอดีฉันให้พอดีกินให้พอดีและไม่ให้น้อยเกินไปจนกระทั่งว่าหิวโหยลอยแรงไม่มีกำลังภาวนาก็ใช้ไม่ได้อีกคำว่ามัชฌิมาพอดีเรียกว่าท่ามกลางไม่มากไม่น้อยหลายอย่างจะภาวนาได้เรียกว่าอาหารสบายอาหารเป็นที่สบายเสนาสนะที่อยู่อาศัยเสนาสนะสปายะที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายถ้าภาวนาอยู่ไม่ขาดระยะเสนาสนะนั้นสบายหมดเพราะใจสบายก็สบายถ้าใจเร่าร้อนด้วยกิเลสราคะโทสะอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่สบายต้องละออกไปทีละน้อยละน้อยเมื่อละให้มันเด็ดขาดทีเดียวไม่ได้เราก็ละไปทีละน้อยละน้อยอย่างว่าเป็นคนมักขี้เล่นขี้คุยอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็พยายามหัดอยู่คนเดียวไม่ต้องไปคุยที่โน้นที่นี่ให้มันเสียเวลาเพราะไปเล่นไปคุยโน้นคุยนี่น่ะเสียเวลาไปเท่าไหร่สู้นั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาท่องบนสาธยายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นและดีกว่าดีมากเราต้องรู้จักอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายเสนาสนะสปายะเสนาสนะที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายโดยเฉพาะคือถ้ำผาปล่องที่เราท่านทั้งหลายมาอยู่มาจำพรรษานี้หาได้ยากไปหาที่อื่นหาดูเถิดจะได้ที่อย่างนี้นั้นยากที่สุดละบางแห่งก็ใกล้บ้านเกินไปบางแห่งก็ไกลจากบ้านเกินไปบางแห่งก็ขาดตกบกพร่องไม่มีน้ำใช้น้ำดื่มพอควรเรียกว่าหาที่สบายได้ยากแต่ถ้าใจของเราตั้งมั่นให้ดีแล้วรู้จักประมาณประมาณอยู่รู้จักประมาณ รู้จักประมาณตนรู้จักประมาณท่านดูพระพุทธรูปดูครูบาอาจารย์ดูหมู่คณะท่านทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องเรียนแบบให้ได้บ้างตื่นเช้ามามีข้อวัดปฏิบัติอันใดปัดกวาดเสนาสนะที่ไหว้พระสวดมนต์ปูเสื่อสาดอาสนะก็ต้องเรียนต้องฝึกถ้าเราทุกคนมาสู่สถานที่นี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามาแล้วก็เห็นอาสนะเป็นแบบหนึ่งมีกระโถนมีขวดน้ำมีอะไรก็ต้องดูแล้วก็ทำให้ได้ด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่าถึงเวลาแล้วก็มานั่งเราไม่ทำอะไรเลยแม้แต่น้อยอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันต้องหัดจัดหัดทำเพราะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าข้อวัดปฏิบัติเมื่อใครทำแล้วเรียกว่าหัดนิสัยให้เป็นคนดีไม่ใช่เพียงแต่ว่ากินแรงคนอื่นผู้อื่นให้ผู้อื่นทำให้ซึ่งเราก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยประการใดพอทำได้ก็ให้หัดทำอะไรทุกอย่างนี่แหละคือว่าประมาณอยู่รู้จักประมาณจึงรวมว่าจิตใจเป็นที่สบายปุคละสบายบุคคลเป็นที่สบายเสนาสนะเป็นที่สบายอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกต้องหัดต้องดัดแปลงนิสัยใจคอของตัวเองให้เป็นไปในธรรมนองที่ว่าเป็นคนดีธรรมดาคนดีเขาต้องแสดงออกทั้งกายคือความประพฤติทางวาจาคือคำพูดหรือไหว้พระสวดมนต์ทางจิตเขาต้องสงบระงับบริกรรมภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นผู้เจริญอยู่เป็นนิสติดต่อกันไปจึงจะพยุงกายวาจาจิตของเราให้ดีขึ้นถ้าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องประกอบกระทำไม่ภาวนาเป็นหลักเป็นฐานจิตใจคนเรานั้นมันมีแต่จะไหลลงไปสู่ที่ต่ำเสมอมันจะสูงขึ้นเองไม่มีทางกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันแช่อยู่ในใจคนเรานั้นมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำคือที่ใดมันเป็นไปเพื่อกิเลสความโกรธมันไหลไปนั้นกิเลสความโลภอยู่ที่ไหนมันไหลไปนั้นกิเลสความหลงมันอยู่ที่ไหนมันไหลไปนั้นทางต่ำมันไหลเองแต่ว่าทางดีนั้นเราต้องลุกขึ้นปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเราจะไปพึ่งพาอาศัยผู้อื่นทำแทนทำให้แล้วก็ไปขอบุญกับท่านโดยที่เราไม่ทำบุญไม่ภาวนาไม่ละกิเลสมันก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละฉะนั้นข้อวัดปฏิบัติมันไม่เฉพาะแต่ว่านั่งขัดสมาธิอย่างเดียวจิตใจก็ให้เป็นเพชรเป็นพลอยด้วยถ้าใจที่เธอฟุ้งซ่านลำคาญกิเลสตัณหาปกคลุมหัวใจมีแต่ความโกรธในใจมีแต่ความโลภในใจมีแต่ความอยากได้แต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อยู่ดีๆนั่นแหละเมื่อเรามีความมุ่งมากปรารถนาประสงค์อย่างใดการมา บรรพชาอุปสมบทมารักษาศีล5ศีล8เราต้องทำดีด้วยปฏิบัติดีไม่ใช่ปฏิบัติดีเพื่อเอาไปอวดอ้างให้บุคคลผู้อื่นยกย่องสรรเสริญว่าเราดีก็ไม่ใช่คือทำดีเพื่อละกิเลสกิเลสนั้นคือทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วไปในทางที่ไม่ดีให้ชื่อว่ากิเลสเราไม่ต้องทำไปตามทำดีดีอย่างพระพุทธเจ้าดีอย่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดีอย่างพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายคือประกอบกระทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราต้องละเว้นอย่าได้พูดอย่าได้ทำอย่าได้คิดพุทโธในใจให้มีอยู่เสมอเสมอไม่ต้องไปโกรธให้ใครโกรธให้ตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปโลภอยากได้อะไรอะไรมันก็มีอยู่เท่าที่มีนี่แหละในชีวิตของมนุษย์คนเราก็อาศัยปัจจัยทั้งสี่คืออาหารการกินเรียกว่าบิณฑบาตที่อยู่อาศัยเรียกว่าเสนาสนะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยุกยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บตามธรรมดามนุษย์เราต้องมีผ้าผ่อนท่อนสบายนุ่งห่มมีสบงจีวรเป็นเครื่องปกปิดร่างกายสิ่งเหล่านี้ท่านว่าปัจจัยทั้งสี่คนเราต้องได้อาศัยถ้าขาดปัจจัยทั้งสี่ก็ไม่ได้เหมือนกันจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าเข้าใจเพียงแต่ว่าทำไมหนอความปฏิบัติของเรามันจึงไม่เจริญเพราะมันไม่มีเครื่องสนับสนุนใจก็อ่อนแอท้อแท้ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีแต่ความไม่ตั้งใจใจมันไม่ตั้งแต่เมื่อใจเราไม่ตั้งกิเลสมันตั้งมันกิเลสมารสังขารมารเขาตั้งใจเต็มที่ผูกมัดรัดลึงชักชวนจิตใจของเราให้หลงไหลไปในทางที่ต่ำท่านให้ชื่อว่ามารกิเลสอย่าให้มันมาทับถมจิตใจจงพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่งกรรมฐานภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทุกอริยาบทภาวนาพุทโธให้ได้หรือว่าภาวนาตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องประกอบกระทำอย่าไปรอท่าให้มันเป็นไปเองไม่มีทางการภาวนาการนึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านว่านึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งก็นึกนอนก็นึกเดินไปมาที่ไหนก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตใจจึงจะเย็นสบายเมื่อครั้งสุดท้ายเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ย่อมพาให้กายวาจาใจของเราทุกคนมีความเจริญก้าวไปในความสุขสงบเยือกเย็นตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ สัพพีติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอะภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลังการนั่งสมาธิภาวนาให้ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติของตนของตนทุกคนไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ผู้อื่นบอกให้นั่งก็นั่งถือว่าเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะการนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายแล้วก็หลับตาตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นการฝึกจิตของตนให้มาสงบระงับให้มารวมให้มาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวตามธรรมดาใจมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นมันไม่อยู่กับที่มันชอบคิดนึกปรุงแต่งไปภายนอกแม้ร่างกายของตัวเองขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบที่เราเรียกว่าตัวเราของเรามันก็ไม่อยู่ที่นี่มันออกไปข้างนอกคิดไปหมายไปตามความคิดเห็นของตัวเองให้กิเลสมันโจงจมูกไปไม่ตั้งมั่นภายในไม่สงบอยู่ในตัวในใจฉะนั้นเวลาภาวนาท่านจึงให้มาสงบอยู่ในตัวถือว่าปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นที่ภาวนาเป็นที่เอาจิตใจมาไว้ที่นี้เก็บจิตใจไว้แรกท่านก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธจนจิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นแล้วไม่ใช่ให้หลับไม่นอนหลงลืมพังเถอะเพื่อให้ใจดวงที่สงบระงับนั่นแหละเพียรเพ่งดูร่างกายของคนเราตัวเราที่ว่าหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละถ้าหากว่าถลกหนังออกหรือว่าปาดเอาหนังออกเสียร่างกายของเราจะเป็นยังไงกำหนดในใจของตัวเองปาดเอาหนังออกถลกออกจนหมดจะมีอะไรตามธรรมดาร่างกายคนเราและสัตว์ทั้งหลายถ้ามีของคมของแหลมถูกต้องเข้ามันก็จะมีเลือดไหลออกแล้วยังไม่ถึงตลบหนังแหละแต่มันก็แสดงมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาเมื่อนำเลือดนำเหลืองไหลออกมามากตัวเราหรือบุคคลผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความตายมันเลือดไหลออกมามากเลือดนี้ก็เป็นที่ยังชีวิตให้เป็นอยู่ ดูเวลาคนไปโดนอุปัทวเหตุเมื่อเลือดไหลออกมากคนนั้นก็ตายไปในน้ำเลือดนี่แหละก็ต้องกำหนดพิจารณาว่าในตัวเราทุกคนอย่าสำคัญผิดคิดว่าเป็นของสวยของงามดูน้ำเลือดในตัวนี้เรียกว่าถ้าหากว่าเราถลกหนังออกก็จะมีเนื้อเป็นก้ามก้ามอยู่ในร่างกายทั่วไปหนาบ้างบางบ้างมากน้อยต่างๆกันไปพร้อมกับสีแดงคือสีเลือดทีนี้ถ้าตายแล้วร่างกายนี่จะแสดงมันแสดงตายทีแรกก็แข็งก่อนถ้าใครยังไม่ไปเห็นคนตายแล้วเวลาคนตายไม่ยังไม่ได้ไปจับดูก็ไม่รู้ว่าตายแล้วเป็นอย่างไรคนตายกับคนเป็นต่างกันแต่ถ้าเราจะจับตัวเราเมื่อตายนั้นไม่ได้เพราะมันตายแล้วเราต้องจับคนที่ตายตัวเรายังไม่ตายจับดูเถอะตายทีแรกก็เย็นเพียบละความอุ่นเหมือนร่างกายเราไม่มีอีกไม่นานล่ะพอแข็งไปพักหนึ่งเนื้อในนั้นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะแสดงความเน่าความเปื่อยขึ้นมาเพียงจะเอาหนังออกเท่านั้นล่ะสมมติว่าตัวเราจะดูตัวเราก็จำไม่ได้มันจำแค่ผิวหนังนี่เท่านั้นถ้าหากว่าถลกหนังออกดึงหนังออกปาดหนังออกแล้วจำไม่ได้เพราะคนจำกันได้นั้นคือจำผิวหนังจำผิวหนังจำผมจำขนจำบาดแผลต่างๆบางคนมีแผลที่ไหนก็จำไปบางคนมีปานมีสีดำสีแดงในร่างกายก็จำเอาอย่างนั้นแหละเนื้อหนังบางสังของคนเรานี้เมื่อตายแล้วที่แรกมันก็แข็งกระด้างไปก่อนอีกสักวันสองวันไปเท่าไรนานเท่าใดมันจะพองขึ้นมันเตรียมเน่าสีสันวันนะมันจะดำกลิ่นก็จะฟุ้งขจรออกมาถ้าไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีโรงดีๆก็ส่งกลิ่นเน่าฟุ้งขจรสิ่งเหล่านี้ก็ให้มาคิดอ่านตัวเองให้เห็นว่าตายแล้วมันเน่ามันเหม็นไม่ใช่หอมร่างกายนี่แหละอสุภกรรมฐานเป็นก้อนอสุภะถ้าตายแล้วเขาไปฝังในดินก็ไปเน่าในดินนั้นถ้าตายแล้วเขาเอาไปเผาไฟบางคนพอตายแล้วเขาก็ไปเผาไฟทีเดียวบ้านนอกครอกคำมาเขาเอาไม้มาเป็นกองใหญ่ๆฟืนไม้ตายมากองแล้วก็เอาศพคนนั้นขึ้นไปวางเอาไม้ตึงเข้า มาให้มันดิ้นตกลงมาจุดไฟข้างล่างไฟก็จะไหม้ขึ้นมาผลที่สุดไฟไหม้มากเต็มที่มันไหม้ร่างกายมนุษย์ที่ตายนั้นเพราะไฟนั้นไม่ได้เลือกว่าคนว่าสัตว์ว่าอะไรถ้าจุดเผาแล้วเผาไหม้แล้วมันก็ไหม้ทั้งร่างกายมนุษย์เวลาไฟไหม้ก็ดูกรรมฐานไม่นานนะถ้าไฟมีฟืนมากๆชั่วโมงเดียวเท่านั้นล่ะเนื้อหนังมังสังไหม้หมดเป็นที่เท่าไปหมดจนถึงขั้นกระดูกกระดูกก็เป็นเท่าเป็นฐานไปความเหม็นก็จะหายไปถ้าไฟไหม้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทุกคนกำหนดว่าอสุภะกรรมฐานมันเป็นอสุภะจริงๆไม่สวยไม่งามเปื่อยเน่าพุพังเราก็เหม็นสาบเหม็นมนุษย์นั้นเรียกว่าไม่ชอบละปลาเขายังเอามาทำเป็นของแห้งบ้างทำเป็นปลาล่าบ้างแต่มนุษย์นี่ทำไม่ได้มันเหม็นทำแล้วก็ไม่มีใครกินกินไม่ได้อันกินไม่ได้นั่นแหละมันเป็นการแสดงออกว่าร่างกายของคนเหล่านั้นไม่ใช่สวยงามเป็นอสุภกรรมฐานถ้าเข้ากองไฟกองฟอนมันจะไม่เป็นล่ะมันไฟไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปผลที่สุดก็ฝังลงดินไม่อย่างนั้นก็ทิ้งไว้นั่นนานเข้ามันก็พัวพังไปหมดไปสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูหน้าของกูกระดูกของกูของเราจะไม่มีเหลือมันจะเหลืออะไรมันก็ลงเป็นดินเมื่อเผาไฟฝังดินมันก็ลงเป็นดินนานเข้าดินเป็นอย่างไรร่างกายคนเราที่แตกดับตายไปแล้วมันก็เป็นดินเหมือนดินธรรมดาที่เราเดินไปมาเหยียบย่ำไปมานั่นแหละแต่เมื่อตายใหม่ๆมันไม่เรียกว่าดินความจริงมันก็เป็นดินน้ำไฟลมนั่นเองแต่ยังไม่ลงเป็นดินเมื่อเผาไฟหรือมันตายเน่าแล้วมันก็กลายเป็นดินดินนั่นแหละมันก็เกิดเป็นหญ้าขึ้นมาเกิดเป็นผักขึ้นมาเกิดเป็นเห็ดเป็นหอนขึ้นมาเราก็กินเห็ดอีกมนุษย์ที่ยังไม่ตายกินสัตว์กินเห็ดกินอะไรต่อนี้อะไรทำบาปกรรมต่างๆนานาได้แล้วก็ไม่อยากตายด้วยผู้ยังไม่ตายถ้าเห็นคนอื่นเขาตายผู้อื่นเขาตายก็มักจะหลอกกันว่าตายแล้วก็เป็นผีระวังผีหลอกมันก็ไปอันนี้แหละร่างกายสังขารของคนเรานั้นต้องกำหนดพิจารณาพระพุทธองค์ท่านสอนว่าแรกก็อาสุภกรรมฐานเมื่อบวชใหม่แรกๆ ท่านให้เรียนเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละท่านให้กำหนดให้เห็นว่าเป็นอสุภกรรมฐานในอาการห้าอย่างนี้เราต้องเอามาคิดมาอ่านให้เห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่ามาคิดหาว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้พอใจถ้าตายแล้วมันเปื่อยมันเน่าแล้วมันเป็นน่ารักให้พอใจที่ไหนตามันก็ไม่เหมือนตาคนเป็นตายแล้วตามันก็หลบลงไปไม่มีอะไรที่จะมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อีกเวลาเผาไฟฝังดินส่วนใดที่เป็นดินมันก็กลายไปเป็นดินส่วนใดที่เป็นน้ำมันก็กลายไปเป็นน้ำเป็นน้ำเหมือนน้ำฝนนั่นแหละน้ำฝนตกลงมาอย่างใดน้ำในร่างกายคนเราเมื่อมันแตกกระจัดกระจายธาตุน้ำมันก็ไปสู่ธาตุน้ำเมื่อยังไม่ตายก็เรียกว่าถ่ายปัสสาวะถ่ายน้ำลายออกมาเสียงเหล่านี้ก็ต้องดูนี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุลมก็มีอยู่ในร่างกายลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลงในท้องลงในลมในไส้ลมพัดไปตามสารพางร่างกายจนถึงลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าเอามาภาวนายึดแนวเอาจิตไว้ในลมจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยกำหนดลมลมนี้ก็ทุกคนก็มีอยู่ลมนี้ถ้าตายแล้วมันก็ไปเป็นลมธรรมดาไปเข้ากับธาตุลมทั่วไปในโลกธาตุไฟธาตุไฟก็คือธาตุร้อนในตัวคนเราก็เต็มไปด้วยธาตุไฟถ้าฝนไม่ตกไม่มีหนาวมันก็มีความร้อนกลางวันไปนั่งที่ไหนก็ร้อนวันนี้ร้อนปีนี้ร้อนฝนไม่ตกคือธาตุไฟธาตุไฟเมื่อร่างกายแตกตายมันไปไหนก็ไปสู่ธาตุไฟธาตุไฟมันก็เต็มอยู่ในโลกนี้ธาตุลมมันก็เต็มอยู่ในโลกนี้ธาตุดินมันก็เต็มอยู่ในโลกนี้เรียกว่าดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารของเราก็ให้เอามากำหนดพิจารณาให้เห็นดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ยืนเดินนั่งนอนมาบวชเรียนเขียนอ่านภาวนาก็เป็นเรื่องพระเรื่องเนียนเรื่องผ้าขาวนางชีไปก็เพื่อให้พิจารณาร่างกายของตัวเองอย่าเพียงแต่ว่ามาหนงนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายแล้วก็มาหลงหลับหลงนอนไม่กำหนดภาวนาในใจพาให้จิตใจวุ่นวายบวชก็ไม่นานใจมันวุ่นวายคือไม่ภาวนาเพียงเพ่งดูความจริงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาเป็นเพียงธาตุแต่เมื่อธาตุเหล่านี้รวมกันเข้าแล้ว มีมโนธาตุคือธาตุใจธาตุจิตจิตมาอยู่อาศัยเมื่อจิตมาอยู่อาศัยในธาตุดินน้ำไฟลมที่ว่ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีตับไตไส้พุงมีทุกสิ่งทุกอย่างอาการ32อันมีอยู่ในตัวเราทุกคนก็ให้กำหนดพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในชาติหนึ่งๆนั้นมันนานเท่าไหร่อย่างคนในสมัยนี้อายุสั้นพลันตายบางคนเกิดมาอายุไม่ถึง10ปีตายก็มียังไม่ถึง20ปีตายก็มียังไม่ถึง30ปีตายก็มียังไม่ถึง40ปีตายก็มียังไม่ถึง50ปีตายก็มียังไม่ถึง60ปีตายก็มียังไม่ถึง70ปีตายก็มีเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายตายได้ทุกวันเวลาไม่เลือกแต่ถ้าเราไม่ได้เอามาพินิจพิจารณาให้ดีแล้ว